बेचैनी आ है, सांसें रुकी है, तन्हाइयों में तेरी कमी है, आंखों में आंसू थमते नहीं है, कैसे है ये पल घटते नहीं है। शाखें हैं कांटों से सजी, मिटने से ना मिटेगी देखी बेबसी, जो हम पे गुजरी है पे तुम पे कभी, तुमको भी याद आए बीती बातें सभी, मुश्किल है